Hola, ¿qué tal? Benvinguts i benvingudes a Ara em toca a mi, un espai de Cabiló Ràdio on el que vos parla, Enrique Morales Asensi o Quique, com més vos agrade, i una persona convidada que cada vegada serà diferent, parlarem un poquet de musiqueta, posarem cançons i diem per què les posem, què signifiquen per a nosaltres, en fi, tot això que significa la música que ens agrada. Per a aquest primer programa, el convidat és el meu germà Òscar. Hola, Òscar, què Hola, tal? què tal? Encantat. I bé, com això es tracta de que cada vegada parla un, jo ja parla massa, ara m'ha tocat a mi, ara et toca a tu. Què mos portes? Bueno, pues ja que hem escoltat els Pixies con la sintonia, he dut una cançó dels Pixies, a veure si vos agrada. Pues bueno, anem allà. Bueno, pues hem escoltat Here Comes Your Man del disc Dolittle de l'any 89, que és el primer disc. Sí, una cançó que té una història ben curiosa, que no sé si coneixeràs. Ni idea. El cantant va acabar fins als nassos d'ella. Va dir que era una de les cançons que era massa comercial, no li agradava gens, no li va tocar-la en públic. I, de fet, no la van tocar mai més damunt d'un escenari des de la primera gira que van fer. Bueno, a mi sí que m'agrada. Sí, a mi també. La veritat és que és de les que més es deixa sentir d'este primer disc. Bé, i ara em toca a mi i jo me'n vaig prou més darrere. Me'n vaig a l'any 1969 amb la Velvet Underground. Goes on in your mind.

un disc que pel meu gust no m'agrada molt, que és un tema Metallica. Sí, bueno, això és... Ahí n'hi ha una polèmica entre la gent que diu que és una obra d'art o la gent que diu que és una directament una porqueria. A mi, jo he de dir que, bé, a mi Lou Reed m'agrada molt des que estava en la Velvet Underground. M'agraden tots els seus discos, però quant al de Metallica, diguem que tinc reserves. Passen els anys, també, eh? Tinc reserves, ja passen els anys, l'home va néixer en el 42, o per ahí, sí. No? Bé, bé, una cosa no lleva a l'altra, però per a mi, jo diria que no és un disc del tot encertat. Bueno, sorprèn-me, a veure. Jo, bé, ja sé ara, com has vingut tu al primer programa, que eres el meu germà, amb una cançó que es titula Family Affair, del senyor Iggy Pop, que també a finals dels 60 estava per ahí pegant voltes, de ben jovenet, en els estudis. En aquesta ocasió és El Soles, la cançó ja ho he dit, és Family Affair, d'un grup dels anys 70, de Funky. El grup s'anomenava Sly and the Family Stone, i bé, anem a sentir-la a veure què pareix. Anem allà. Allà va. Child grows up to be somebody who just loves to learn and learn. Another child grows up to be somebody who just loves to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Checking each other out, yeah. Nobody wants to blow, nobody wants to be left out. You can't leave, your heart is there. You can't stay, you've been somewhere else. You can't cry, cause you look broke down. But you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family affair. No sabia res d'aquest tema, no? Jo, la veritat és que poques referències tinc. Un recopilatori de l'any 2006, en el que apareix la cançó, després furgant per ahir he vist que no era seua, que era del grup que he dit abans, i bé, aprofitant que venies tu i la jugada, el títol m'ha fet gràcia i l'he posada. I ara toca tu. Què portes? Sí, doncs mira, vas a dur una cançó de dos xiques molt guapes, i és una cançó d'un grup molt conegut d'Inglaterra. A veure si vos agrada. Mm-hmm. versió de Rolling, de Satisfaction, que van coincidir en una entrega de premis en Inglaterra, per la millor cançó inglesa, Bjork i PJ Harvey. PJ Harvey, que en esta cançó en especial té, bé, normalment té una veu de desgana molt particular. Sí, una versió suaveta, suaveta. Sí, també PJ Harvey, encara que sona a vendre un poc la moto, però PJ Harvey també és una de les artistes femenines que a mi més m'agrada. No és tampoc la seva cançó més encertada, anem a dir-ho. No està en cap gravació. I de Bjork, què poden dir de Bjork? Què poden dir de Bjork, Bjork que no siga algo meravellós? Per lo que sé, als 11 anys ja cantava, ja tenia un grup en Islàndia. Uh-huh. Però bueno, va despegar la seva carrera en solitari més tard, en el 93, que mescla molts estils instrumentals de tot el món, en col·laboracions multiculturals, mescla molts estils musicals. Uh-huh. Bjork, que per si no la coneixeu, també és un artista a tenir molt en compte. Bé, i ara, per a finalitzar, ja em toca a mi. Jo em despedisc en una cançó d'un grup francès, vols dir que adeu en francès, amb un grup que es diu Zaz, Zaz, Z-A-Z, de l'any passat, de l'any 2011. La cançó es titula Je veux, vull. I bé, és una bona manera de dir adeu a tothom i de desitjar-vos bon Nadal, feliç any nou en aquest primer i últim programa de l'any. Òscar, encantat que hagués compartit l'experiment. Gràcies per convidar-me. A veure si la pròxima volta m'hi sé un poc millor. I bé, això. Bon Nadal a tots. Adeu. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos